Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Burak Güven'le yapacağız. Bir de kaptan konuğumuz olacak Ufuk Çağlar. Şöyle bu program aslında dün akşam aniden gündeme geldi. Ada telefon etti, ne yapıyorsun vesaire diye. Ben de ya sorma, konuk gene bulamadım. Program tekrar mı yapsam, müzik mi çalsam filan gibi şeyler söylüyordum. Ya baba dedi, Mor ve Ötesi'ni çalsana. Adamlar 10 yıl sonra albüm çıkarttılar dedi. Ben de hemen Burak'ı aradım. Burak böyle böyle diye ve şimdi karşınızdayız. Burak, bu 10 yıl meselesini önce soracağım. Şimdi ben tabii müzik şeyinden, kültüründen uzak bir kişi olarak şöyle düşünüyorum. Hani müzisyenler işte senede 10-15 şarkı yazarlar, sonra da her sene bir albüm çıkartırlar gibi. Öyle olmuyor mu? Niye 10 sene? Niye bu kadar geciktiniz? Yani ondan önceki albümlerimizin arasında hepsinde böyle 2,5-3 yıl var. Düzenli bir şekilde çalıştığımız, arada çok konserler verdiğimiz yıllar geçti. Bunlar da az buz yıllar değildi. Bu 10 yılda şöyle görüyorum, yani gruptan 3 kişi, benim de içinde olduğum baba oldu. Şehir değişiklikleri yaşadık. Hayatımızı biraz daha dizayn ettik. Yani müzik dışındaki, Mor ve Ötesi dışındaki işlere bir süredir ayırmadığımız vakitleri ayırdık. Artı olarak Türkiye'nin de durumu belli. Yok işte darbeler, olaylar, pandemi, o bu, bir takım işte kayıplar, aileye yeni katılanlar derken bizim de inanamadığımız bir şekilde bu süreç geçti gerçekten. Yani Allah'tan diyeceğim, insanları hani bizi unutmadılar. O sırada konserlerimize devam ettik. Bu son 2-3 yılda özellikle senfonik konserlerle bizim için de yeni bir şey oldu. İnsanların da hoşuna gitti. Yani insanlarla buluştuk. 10 yıl gerçekten dile çok fazla geliyor. Ama inanır mısın? Yaşarken pek öyle değildi. Benim bir tespitim var. Bilmiyorum katılır mısın? Müzik dinleyicileri oldukça sadık oluyorlar. Kolay kolay unutmuyorlar. Yani bayağı bir şey duruşları var. En son sanıyorum Sezen Aksu da bunun bir örneklemesi var. Yani birdenbire bir zamanlarki tavrına itirazları olmasına rağmen Sezen Aksu'yu neredeyse kucaklamış durumdalar. Ne diyorsun o meseleye? Yani müzisyenleri, sanatçıları, halkın önündeki değerlerini kimse küçümsemesin. Çok yani en basit tabiriyle ayıp buluyorum. Aynı zamanda sanattan bir haber olduklarını anlıyorum. Aynı zamanda sanatın gücünden de korktuklarını anlatıyorum. Bu çünkü bir manipülasyon denemesi. Sadece Sezen Aksu'ya değil, hepimize bir şeyler söyleniyor. Bu bağlamda da halkın sahiplenmesi falan çok çok iyi. Şey ne diyordu, böyle bir laf vardı, sabrımızı test etmesinler gibi, gerçekten başlarına iş açılır. Ama yani üzüldüm, tabii ki üzülüyorum da, çünkü Gerçekten mağara çağına mı döndük, ne diyeyim artık. Evet, ama düzelecek, hepimizin umudu var. Evet yani, var. Enseyi karartmıyoruz yani, Mor ve Ötesi var mesela, değil mi? Çok teşekkürler. Peki hemen albüme geçmek istiyorum. Deniz Sinan da konuşacağız da. Sirenler ismi nasıl bulundu? Kimin fikri? Neden Sirenler? Albüme isim nasıl konur? Çocuğa isim koymak gibi midir? Evet, biraz zordur. Bulamadıkça, sona kaldıkça insan paniğe girer. Allah'tan Sirenler ismi tam o panik noktasından, kırmızı ışıktan önce çıktı. Yani bu albümde bir şey, bir şeyler söylüyoruz. Söylediğimiz şeyler içinde de bir kadın teması var. Kadının yani hayatımızdaki yeri ve Türkiye'deki nasıl diyeyim maruz kaldığı şeyler, kadın aklının eksikliği bizim hep aramızda konuştuğumuz bir şeydi. Mağduriyetler diyelim. Evet, onlar da var. Oralarda dönerken aynı zamanda bu toprakların tarihi tek bir şeyden ibaret değiliz. Sirenler aklımıza geldi. Deniz temalı şarkılar da var. Evet, çalacağız onları. Evet, Adadün albümden söz ederken politik olduğunu söyledi. Ben de o Adana'nın yorumundan yola çıkıp şunu sorayım. Bu sirenler bize çalınan sirenler mi, sizi başkalarına çaldığınız sirenler mi? Valla ikisi de sanırım. O böyle çok anlamlıkları da seviyoruz biraz. Bildiğimiz mitolojideki sirenlerin dışında gerçekten o sirenler de var. Çok fazla sirene maruz kaldık. Olumlu olumsuz. Bir de evet, Mor ve Ötesi de birazcık siren çalıyor. Böyle nasıl oldu bilmedik ama bir konsept albüme dönüştü iş ve çok bazen hani derdini anlatan bir albüm. Bir şeyleri de ön uyarısı gibi öyle bir durum da var. Aynı zamanda sirenlerdeki o çoğul anlam her şarkıda belki bir siren o topluluğa da işaret ediyor. Ve de evet. Görsel olarak da kapak olarak da o sirenlerin mitolojik havası bize çok güzel imkanlar sundu. Evet, denizde de görüş mesafesi azaldığı durumlarda mesela siste de siren çalarız değil mi? Evet, aynen. Peki istersen ilk parçayı dinleyelim. Forsa olarak playliste almışsın. Berhem, evet. Girelim mi Forsa'yı? Evet, Açık Deniz'i Burak Güven'le yapıyoruz. Mor ve Ötesi'nin neredeyse dumanları tüten yeni albümü 10 yıl sonra çıktı. Ve albümü dinlemeye devam edeceğiz. Burak, Forsa'nın ve diğer şarkıların sözleri nasıl yazılıyor? Yani burada bir bağımsızlığınız var mı? Herkes öneri mi getiriyor yoksa bir yerde oturup hep beraber mi yazıyorsunuz? Yani albümden albüme farklılık gösterdi. Ama bu albümde sözleri tamamen Harun Tekin'e bıraktık. Yazım sürecinde tabii hani işe dahildik ve temaları önceden konuşmuştuk. Yani bu oturup hani ders gibi de konuşmuyorsun. Bazen sohbetlerden de çıkan bir şey. Ama Harun bu işi çok güzel derledi, topladı. Harun'un yazarlığı da var tabii. Evet, evet. Yani çok kendini iyi ifade eden bir insan. Aynı zamanda bir şair yani ve hepimizin gözünün önünde bir tür artık ustalık dönemi yaşadığını düşünüyorum ben. Şarkılarda çoğu 2021 tarihli yani çok şey taze şarkılar. Geçmişte elimizde bekleyen şarkılar da vardı. Böyle yapmayı tercih etmedik. Şarkıların yazılmasıyla müzik olarak sözlerin yazılması eş zamanlı gitti. Anladım. Ve bu da bir yani hafif riskli bir durumdu ama aynı zamanda albüme bir tazelik verdi. Bunu da hani göze aldık ve sanırım o aldığımız riske değdi. Peki Burak, şunu merak ediyorum. Yeni gelişen teknolojide işte internette geldiğimiz şeylerle. Şimdi eskiden direkt plak ya da CD ya da kaset satışlarından müzisyenler para kazanıyordu. Şimdi yani lansmanı yaptığınız gün internetten albüme ulaşabiliyoruz. Burada bir ticari kayıp mı var? Bu bir tavır mıdır yoksa koşulların getirdiği bir sonuç mudur? Yani ben internetten hiç para ödemeden Mor ve Ötesi'nin Sirenler albümüne ulaşabiliyorsam Mor ve Ötesi nasıl para kazanacak? Şeyde artık dijital dünyadaki üretilen gelir eski fiziksel satışların ekonomisini geçti. Dolayısıyla hani sadece mecra dijitale kaymış oldu. Artık şeyler, sembolik satışlar söz konusu. Onlar da daha ziyade plağa doğru kaydı. Koleksiyoncuların ilgisini çeken bir durum haline geldi. Yani bizim müziğimizin herhalde %95, belki daha çok daha da fazlası artık herkes için geçerli. Dijital mecralardan dinleniyor. Bu albümün de plak ve CD'si bir 20 güne kadar çıkacak. Onda da artık hani dediğim gibi koleksiyon değeri olayın yükseldiği için tasarımına bayağı bir özen gösterdik. Böyle bir malzeme kullanımı olarak da farklı bir şeylerle karşılaşacaklar insanlar. Ama artık tüm işin döndüğü yer dijital mecralar ve müzisyenlerin de parayı kazandıkları yerler, paranın geldiği yerler yine bu dijital mecralar. Klipler eskisi kadar önemli mi Burak? Yani eskiden bir de o vardı. Hani her şarkının hatta evet. Bizim benim Mor ve Ötesi de bir komik bir video klip çekme hikayemiz vardı. Evet. Açıkçası bir destek kampanyasında anlatmıştım. Çok gülmüştüm. Evet. Çok şimdi hala klipler önemli mi? Klipler önemli. Klipler izleniyor. Fakat klipler de artık televizyonda izlenmiyor. Dolayısıyla klip dili de çok değişti. Televizyon döneminde olduğu kadar büyük paralar yatırılmıyor, büyük prodüksiyonlar yapılmıyor genellikle. Fakat şu da oldu yani nasıl hani müzik artık insanların müzik üretmek odalarına indiyse biliyorsun klip çekmek de odalarına indi. İyi bir fikrim varsa artık icabında bir telefonla bile veya basit bir kamerayla insanlar kliplerini çekip yayınlıyorlar. Yani klip kalitesinin bir tık düştüğünü ben kendimce düşünüyorum teknik olarak. Fikir bazında ilerlemeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık sansür yok. İstediğinizi oraya koyabilirsiniz. Biz de ikisini biraz dengelemeye çalıştık. Hani ne çok böyle ham amatör gözüksün ne böyle eski televizyon klişeleriyle boğulsun istedik. İkisini ortalamak istedik. Klip ama hala çok önemli ve çok seyrediliyor. Yani ben dün akşam bakarken fotoğraflarınızdan oluşan bir klibimsi bir şey gördüm. O teaser mıdır tam da anlamadım. Çünkü araya reklam girdi falan. Reklam girince sinirlendi. Ben yarın Burak bana çalar, ben de dinlerim dedim. Ama fotoğrafların arasında benim sizin için çektiğim klibi CD'nin kapağı yok. Neden? Vallahi acaba hangisine denk geldin Beysuncuğum? Ya şey oldu, biz şimdi hesapta 8. albümümüzü çıkardık ama bir yandan da ilk albümümüzü çıkarıyor gibi bir durum olduk. Niye? Çünkü dijital dünyaya, tamam 2012'de de 2013'te de vardı bu olay ama kesinlikle bu boyutta değildi. Sunduğumuz ilk şey oldu. Yani çünkü işi artık işte diğer sosyal mecralar, Instagram'dan destekliyorsun, bilmem ne post atıyorsun. İşte küçük şeyler yaptık, tanıtım videoları yaptık şarkılar çıkmadan evvel. Bize de öyle geldi. Bir sürü özellikle genç insana da öyle geldi. Aa, ilk defa albüm çıkarıyorlar gibi. Çünkü eskiden bir duyuru yaparız. Belki kliple birlikte albüm çıkar. İnsanlar da gider işte İstiklal'de bir yerde müzik dükkanına girip işte Mor ve Ötesi'nin CD'si geldi mi falan derlerdi. Yeni bir şey oldu. Peki şunu sorayım sana. Şimdi bu dijital dünyanın gelişmesiyle işte biraz önce değindiğin gibi bir tür bir özgürlük alanı genişledi. Ve dolayısıyla mesela görsel sanatlar bu dijital dünyayla daha yoğun ilişki içinde. Yani sinemayı da etkiliyor, resmi etkiliyor, işte bir sürü şeyi etkiliyor. Müziği de aynı şekilde etkiliyor mu? Çünkü müzik sanki sadece kulağa yönelik bir şey olduğu için dijitalle müzik ilişkisi, dijitalle görsel ilişkisi arasında fark var mı? Nedir düşüncen? Yani müziğin üretim kısmını çok etkiledi. Eskiden büyük stüdyolara girmeniz lazım. Mutlaka bir para desteği bulmanız gerekiyordu. Artık o manada çok erişilebilir, demokratik, güzel bir ortam var. İyi bir şarkın varsa, iyi şekilde onu çalıp kaydedebiliyorsan hiç kimseye ihtiyacın olmadan onu oraya koyabilirsin. Yani yine evet kulağa hitap ediyor. Görsel dünyada dijital dünya biraz daha coştu gerçekten. Ama bence etkisi ana olarak üretime, müzisyenin dinleyiciyle buluşması konusundaki aradaki tüm diğer şeyleri artık deplase etmesini sağladı. Peki bir şey daha sorayım sana. Benim bildiğim üzere senin yapımcılık deneyimin de var. Bu dijital meselesi yapımcılığı nasıl etkiledi? Daha mı kolaylaştırdı? Rekabeti daha mı arttırdı? Yani işte yeni mecralar doğdu. Artık mesela işte dijital PR'cın olması lazım. Data analistleri söz konusu. Orada çok aktif olman lazım. İnsanlar şu an çok fazla bir şeye maruz kalıyor görsel olarak orada. Ve orada çok acımasız bir ortam var. Çünkü herkes, yani büyük aktörler de orada bir şey satmaya çalışıyor. Demek istemem şu. Çok kaliteli şeyler, iyi çekimler, her şey orada bulunuyor. Bunlara yetişeceksin. Yetişmek zorunda birisi. Çünkü insanların şeyi şu an yüksek beklentileri de. Yani orada kötü bir iş yaptığında herkes bunu anında, bir saniyede fark edecek durumda. Peki ben Deniz'de de solo seyri çok seviyorum. Gene bu Cahil Cesareti ile bir şey yapmışık, onlar dünyaya ulaşan bir çift, onlar da müzik yapıyorlar. Evet. Evet. Bütün her şeyi kendisi yapıyor Selim. Yani gitarı kendi çalıyor, kendi söylüyor. Yani dolayısıyla bu kat kat, yani layer layer bir müziği tek başına yapabiliyorsun. Bu bana çok heyecan verici geliyor. Yani bu, ben çünkü tek başıma olmayı çok seviyorum. Dolayısıyla bu dijital ortamın bu anlamda yarattığı olanaklar da herhalde gençleri çok mutlu ediyordu diye düşünüyorum. Evet abi, yani 20 yıl öncesi için hayal edilemeyecek şeyleri şu an insanlar yapabiliyor. Gerçekten kulağa çok hoş geliyor ama şeyi de atlamamak lazım. Müzik gerçekten kolektif bir şey. Etkileşimle üretiyorsun ve daha önce planlamadığın yerlere gidebiliyorsun. Aynı zamanda insanları dinletmeye çalışıyorsun. Yani kim ne derse desin, herkes en absürt müziği yapsam bile dinlenmek ister. Çok interaktif bir şey ama gerçekten şey aşırı çekici, yani her şeyi kendin çalabilirsin, dediğin gibi layer layer üst üste kaydedersin. Ve böyle müzisyenler de var ama ben şahsi tecrübemle de söyleyeyim, o noktada bir yerden sonra sıkılıyorsun, çok yalnız kalıyorsun. Öyle bir durumu da var. Doğru belki yani. Doğrusu. Belki bu solo olmanın bir negatif durumu, sadece kendi yeteneğinle sınırlı kalıyorsun. Halbuki senden daha iyi bateri çalan birisi ya da senden daha iyi şarkı söyleyen birinden de mahrum kalıyorsun gibi bir ters durum da var. Evet. Ben. Peki albümden devam edelim. Mor ve Ötesi'nin Sirenler albümünden playlisti Burak Güven yaptı. Hazinende'yi çalıyoruz değil mi Burak? Evet, evet. Berhem girelim mi? We'll be right back. Açık Deniz'de bu hafta Mor ve Ötesi'nin son çıkan albümü Sirenler var. Burak Güven'le yapıyoruz bu programı. Burak, şeyi nasıl, albümün medyadaki yer alma hızı? Mesela bu albümle ilgili Açık Deniz ilk programlardan biri olabilir mi? Evet, evet, öyle oldu. Naim Bilmeler'i atlattın mı, onu söyle bana. Atlattın abi, atlattın. Hem de çok fena. Evet, hatta galiba Açık Dergi'yi de atlattın. Öyle mi? Evet, evet. Açık Radyo'nun en hızlı gazetecisi benim işte. Evet abi. Peki Burak, seninle ilgili merak ettiğim bir şey var. Hatırlar mısın? Sen de ilk Exorient'le aşağı yarışına katıldığımız zaman ben seninle çok yavaşsın, çok yavaşsın diye dalga geçiyordum. Sonra da yavaş çalıyorsun gitarı da filan diye espri yapmışım. Çok sen bas gitar dışında müzik aletleriyle ilişkin nasıl yani? Mesela gitar dışında çaldığın bir şey var mı? Yani azar azar var. Konservatuar okudum. Orada işte zorunlu dersimiz piyanoydu. Bir miktar piyano, işte azıcık davul. Öyle elime aldığım şeyleri azıcık çalarım ama asıl olayım kompozisyon yapmak, şarkı yazmak. Hep öyle oldu yani. Çok böyle virtüözite durumu olan bir müzisyen değilim. Ana enstrümanım gitar. Peki siz notayla yazıyor musunuz yoksa mırıldanarak mı şarkı? Hayır hayır abi, yok. Gayet şey, hani akademik birisinin biraz böyle bıyık altından güleceği şekilde, hop orada dur abi, iki tık sonra falan filan gibi, böyle şey, gayet sokak terminolojimiz var. böyle de olabiliyor. Beyoğlu'ndaki stüdyomda tanık olmuştum sizin nasıl müzik yaptığınız, ürettiğiniz lazım. O bağlamda da seyircileri azıcık bilgilendirmek isterim. Çünkü ben, bizdeki yerin çok büyük. O 2004'teki patlama yapan Dünya Yalan Söylüyorum, ana omurgası, o meşhur 3-4 şarkı Beysun Gökçü'nün fotoğraf stüdyosunda yüksek tavanlı, bembeyaz, böyle aydınlık, nefis bir odada çıktı. O şarkılar da aynen bu albümde olduğu gibi çok hızlı, kolay çıkmıştı. Yani o dönem bize orada tanıdığın imkan gerçekten müthiş, eşsiz, yani eksik olma. Hayatımın en önemli anılarından bir tanesi. Hatta aletleri bırakıp gidiyordunuz. Siz gittikten sonra ben sizden gizli gizli bateri çalıyordum. Hatta Mor ve Ötesi'nde bir de vurmalı çalgı yapma sözüm vardı ama bir türlü yapamadım. Peki Burak, Mor ve Ötesi nasıl devam edecek? Yani mesela sizde çok önemli bir şey var bence. Genelde sizin gibi gruplar bir zaman sonra ayrılma noktasına gelebiliyorlar. İnsanlar kimisi kendi başına yola devam etmek istiyor. Kimisi tesadüfen, geçenlerde İlhan Şeşen anlatıyordu grubuktan nasıl ayrı bir müzik yaptığını. Yani gruba önermiş, grup beklememiş şarkıyı. O da gitmiş kendi başına yapmış. Yani onlar katılsaydı işte Gündoğarkin'in şeyi olacaktı demişti. Sizin böyle bir noktaya geldiğiniz oldu mu hiç? Yoksa böyle gayet şahane arkadaşlar olarak devam ettim hayatınız. Ya bizim zor zamanlarımız oldu. Bir grup olmak çok zor. Hatta bir şey okumuştum. Ortalama tüm dünyada bir grup ömrü 4,5 yıl mı ne? Zor bir şey. Gerçekten bir evlilik gibi. 4 kişilik evlilik. Burada biz şanslıyız yani. Kısaca onu diyeyim. Ve birbirine uyumlu insanlardan kurulu ve yetenekli insanlardan kurulu bir grup. Ama dediğim gibi fırtınalar atlatıldı. Yani bir genç erkeğin hayatındaki, biz başladığımızda 20 yaşındaydık. İşte üniversiteden mezun olmak var, askerlik var, bir iş sahibi olmak var, para olması lazım, ayakta durmamız lazım. Ondan sonra evlilik olabilir. Yani 50 tane şeye maruz kalıyor. Ve bu sırada da egoların birbirine karşı bir dizginli olması lazım. Sanırım bizim bir şekilde yaptığımız en doğal, en önemli şey bu bağlamda. Daha 20 yaşındayken o şarkıların altına ortak Mor ve Ötesi, söz müzik Mor ve Ötesi yazmamız oldu. Bu bağlamda işte bu baştan bir büyük bir şey akti bence. Ortaklık akti. Senin şarkın, benim şarkım. Dolayısıyla oradan üretilecek her türlü paradan şeye kadar ne bileyim prestije kadar. İlgiç prestije kadar her şey ortak sahiplenildi. Bence bu çok önemli bir karardı. Bunu aldığımız için çok mutluyum. Ve sonuçta şeyiz yani, birbirini seven insanlarız. Nasıl devam edecek diye de sordun. Şu an çok şeyi artık atlatmış görüyorum. Yani olağanüstü bir durum olmazsa biz herhalde konforlu, neredeyse kardeş gibi yaşayarak bu işi götüreceğiz gibi gözüküyor. Çünkü bu son albüm çok keyifli çıktı. Gerçekten birbirimize çok iyi tanıyoruz. Hangi alanı bırakacağımızı biliyoruz. Güven duygusu hiç olmadığı kadar iyi oldu. Yani nazar değmesin diyorum. Peki sohbetin bir yerlerinde gruptan 3 kişinin baba olduğunu söyledin. Evet. Mor ve Ötesi'nin çocuklarının en büyüğü kaç yaşında? En büyüğü Maria. Galiba Maria 9 oldu. 9, evet. Hı-hı. Kerem Özyeğen'in kızı. Kerem Kabadayı'nın oğlu Ali. O da ondan 1-1,5 yaş küçük. Son en genci de şu an için benim oğlum Yağmur. O da 7'ye yaklaşıyor. Böyle arda arda bunlar birer yıl arayla dizildiler abi. Peki 7-9 yaş arası aslında bir insanın yavaş yavaş kimliğine dair ipuçları verdiği yaşlardır. Aralarında müzisyen olmak gibi şeyler, emareler gösteren çocuk var mı? Var. Üçünün de birazcık eğilimi var. Maria çok güzel şarkı söylüyor. Gerçekten inanılmaz. Hani YouTube'da çekip koysa, hani fenomen tipler var ya böyle milyon izlenen, evet, öyle olabilecek kadar. Ali piyano biraz çalıyor. Yağmur da piyanoya, şarkı söylemeye meraklı. Bizim şarkıları söylüyor. Ama şeyler yani, zamane çocuğu mu, biraz da belki bizim sunduklarımızdan biraz da dağınık gözüküyorlar bana. Yani her şeyi atlıyorlar. Zamanla göreceğiz. Bakalım ne yöne gidecekler. Peki, şimdi ben yavaş yavaş ufuğu da sohbeti almak isteyeceğim. Ondan sonra şöyle yapalım istersen. Bu Hazinende'yi sen playliste koymuştun. Hazinende'yi de dinleyelim. Sonra sohbete devam edelim. Ondan sonra da biraz... Tamam, şeyi dinleyeceğiz şimdi Beysuncuğum. Kaptana geçiyoruz. Biraz evvelki şarkı Hazinende'ydi. Ha öyle, pardon. Evet, bunlar böyle albümde 3 bölüm var, 3'er şarkılık. 2 şarkıda, 2 bağ şarkıda bunları bağlıyor. Tematik bir durumlar da oldu. Bu üçlüyü özellikle seçtim. Burada bir çünkü deniz teması var. Forsa, Kürek Mahkumu, Hazinende ona devam niteliğinde bir şarkıydı. Şimdi dinleyeceğimiz de Kaptan. Bu arada peki, bir evet, düzeltme yapmak istiyorum. Kerem Özyeğen'in kızı Maria dedim. Maria sevgili eşi. Çok özür diliyorum onlardan. Ayla. Ayla bizim bileceğimiz Kerem Özyeğen'in kızıdır. Bu düzeltmeyi de hemen ekliyorum. Tamam. Peki hemen şunu sorayım Burak. Mor ve Ötesi'ne Deniz'i sen mi getirdin? Birazcık öyle oldu. Şundan da öyle oldu. Bizimkiler de ekstra ilgisiz Deniz'e birazcık yani. Tamam, tipik Türk erkekleri. Ha, böyle Deniz'e girmeden böyle yarım saat düşünülür ve girilmez falan şeklindeler. Fakat biraz Harun ve Kerem Özyeğen onu kırdı. Beni Göcek'te ziyaret ettiler. Onlarla birlikte Deniz'e çıktık, yüzdük, yelken yaptık. Azıcık kırdılar o durumu ama Kabadayı'yı hala yaklaştıramıyoruz Deniz'e doğru. Valla biraz önce şeyden telefonda Harun'dan bir mesaj geldi. Hocam yazıyor mu? Devamına bakamıyorum çünkü şu anda Zoom'dan, telefondan yayındayım. Peki dinlerken bakarım şimdi ne diyor acaba diye. Peki o zaman Berhem Kaptan'ı dinleyelim. Bitme yanlış olmasın diye diye doğru kalmamış. Utan. Açık Deniz devam ediyor. Bu hafta Burak Güven'le yapıyoruz Açık Deniz'i. Mor ve Ötesi'nin son çıkan taze albümü Sirenleri'den çalıyoruz. aslında toplam kaç parça var Burak albümde? 11. 11, tamam. Biz 4 tanesini falan çalabilmiş olacağız. Hı-hı. Bu ara artık biraz Mor ve Ötesi bas gitaristi Burak Güven'den Burak Kaptan'a geçmek istiyorum. Hazır Kaptan'ı çalmışken. Peki sen yani çok iyi bir denizci olma yolunda hızla ilerledin ve de bence yani denizcilik tarihinin en enteresan, en hoş teknelerinden bir tanesiyle zaman geçirdin. Şimdi son bildiğim kadarıyla sonlandırdın. Nasıl geçti o süreç Burak? Yani tekneden neler öğrendin? Yani o kadar çok şey ki diye düşünüyorum. Tekneden sadece önlen bir şeyler yani öğrenmenin dışında sanki hayatımı yönlendirdi gibi bir durum da oldu son 12 yılda. Onun sayesinde şehir değiştirdik. Belki yani onun sayesinde çocuk sahibi olmaya giden yol bile açıldı gibi hissediyorum. Onun dışında tekne yani yalnızlığı seven bir tipim. Denizi çok seven bir tipim. Bambaşka ruh kapılarımı açtı bende. Yani belki de bilmediğim yerleri de açtı. Şeyi de sevdim aslında bayağı. Hani teknecilik bir yeni dil öğrenmek gibi geldi bana. Gerçekten hani terimleriyle birlikte ıvır zıvır bir sürü işi de var. Hani bazen çok gerekli de olmasa da bir sürü şey öğreniyorsun. Tabii ki hani doğaya saygıyı, denize saygıyı, onunla olan ilişkinde nerede duracaksın? Hani bu senin denizde hayatını kurtarabileceği gibi normal hayatta da hayatını kurtarıyor belki. Evet. Yani bayağı karadaki davranışlarını etkiliyor bence denizcilik. Etkiledi, kesinlikle etkiledi. Törpüledi. Bir tık daha böyle ne bileyim ben kendi kendime demem garip duyulabilir ama bir tık daha bilgelik tozu attı gibi üstüme. Doğrudur, doğrudur. Yani ben de benzer bir duyguyu işte Marmaris Singapur 4 aylık bir açık deniz yolculuğundan sonra yani o teknede yalnızlık halinde o hayatla ilgili bir muhasebe yapıyorsun ya. Evet, onun evet. Çok pozitif bir şey olduğunu yani yaşadım, sen de yaşamışsın. Hı-hı. Peki tekrar yani genelde mesela tekne sahiplerinde hep şu vardır. Bir büyüğünü almak, sonra bir tane daha büyüğünü almak gibi. Evet. Ama tekne çok zor bir şey. Uzaktan insana böyle hani ufukta bir yelkenle bulutlar ne güzel filan adamlar keyif yapıyorlar diye. Hı-hı. Aslında çok da zor bir okul tekne. Yani kendinle çok ciddi bir mücadele etmen lazım. O tekneyi yürütebilmek için işte bakımından işte her şeyine kadar yorucu bir şey aslında. Ben biraz onu mazoşizmle tanımlıyorum. Ne dersin? Aynen derim. Yani bunu her boyutuyla deneyimliyorsun. Neredeyse yani hakkını vererek bu işi yapmak sanki bir tam zamanlı iş gibi bir şey isteyebilir senden gerçekten. Hı-hı. Zamanını, ilgini ve paranı tabii ki. Hani günümüz koşullarında da gerçekten Türkiye'de denizcilik böyle hep lüks olarak algılandı. Ve devlet de bunu şey yaptı ve şu an marinalar da aynı şeyi yapıyor. Onu ayakta tutmak zor. Yani tekneyi ayakta tutmak aile geçindirmek gibi bir şey haline geldi. Peki Burak zamanımız azalıyor. Ben Ufuk'u sohbete almak istiyorum. Tamam. Çağlar. Ufuk merhaba. Merhaba. Bizim çenemiz çok düştü sana az zaman kaldı. Estağfurullah. Şimdi biz amatörler bir denizi böyle anlatıyoruz. Sen de anlatsana. Sen profesyonel bir kaptansın anladığım kadarıyla. Evet ya hocam bu denizciliğin amatörü profesyoneli bence yok. Herkes kendi teknesinde ya da işte çalıştığı teknede kendi gücünün yettiğince, kendi fikrinin yettiğince denizciliğini yapıyor. Deniz herkese farklı şeyler sunuyor, farklı kapılar açıyor. Demin Burak'ın söylediği gibi farklı şekillerde tezahür ediyor herkes de. Dolayısıyla ben şeye çok inanmıyorum. Yani profesyonel kaptan iyidir, amatör kaptan değildir. Fikrine çok katılmayacağım izninizle. Şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Yani ben profesyonel kaptanlığın da çok zor bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum, sen charter mı yapıyorsun? Yani Evet, charter yapıyorum. Şimdi mesela o çok zor geliyor bana. Biz mesela amatör denizciler teknemize girecek, seyir yapacak insanları seçiyoruz. Sense karşına tesadüfen bir grup geliyor. Onun içinde çeşitli karakterler olabiliyor ve onlara katlanıp hatta bir şekilde onları yönetmek durumundasın. Bu pek senin söylediğin kadar romantik değil gibi geliyor bana. Evet, kaptanlık. Evet, yani şöyle oluyor. Haklısınız o konuda. İşte gelen insanların arasından konuya ilgili olan, en azından konuya teşne olanları seçip kendinize onlarla bir dil kurmaya çalışıyorsunuz genel olarak. Bazen tabii kimsenin konuyla alakası olmuyor ve sadece tatil yapmaya gelmiş oluyor insanlar. Onları da anlıyorum tabii ki, iş hayatlarından tatil yapmaya gelen, rahatlamaya gelen insanlar. Onlara da yavaş yavaş, kırmadan, üzmeden tekne hayatının aslında öyle otel tatili gibi olmadığını hissettirmeye çalışıyorsunuz. Zaten eğer hoşlanırlarsa mutlu ayrılıp bir kez daha geliyorlar. Yok, hoşlanmazlarsa bunun onlara göre olmadığını tatlıca anlatmak gerekiyor. Kimsenin kalbini kırmadan, yoksa çok büyük problemler çıkabilir teknede. Ufuk, tekneyi terk eden oldu mu müşterilerden? Benden şu ana kadar olmadı. Şey de olmadı. Hani ben böyle hafiften de tatlı sert olabiliyorum zaman zaman, ama kimseyle bozulup ayrılmadım çok şükür şu ana kadar. Peki, o zaman hazır bir profesyonel kaptan yakalamışken sorayım. Gerçi az zamanımız var, 3 dakikamız var. Bu son zamlarla, Türkiye'nin son durumlarıyla, salgınla birlikte sezon, nasıl bir sezon bekliyor sizi? Valla şöyle oldu, enteresan bir şekilde. Son bu pandemi sürecinde insanların şehir hayatından sıkılıp güneye doğru kaçması, birçok insanın da enteresan bir şekilde, yani ilgisi olsun olmasın bir sürü insanın karavan almak gibi tekne aldığını gözlemledik bu süreçte. Orada böyle bir tekne hayatında, tekne durumunda bir trafik, hareketlilik var. Onun dışında da yurt dışından gelen, tabii ki kurların etkisinin de çok büyük olduğunu düşünüyorum ben bunda. Avrupa'dan gelen misafirin pandemi sürecinde gelemeyenleri şu an gelebilmeye başladılar. Son geçtiğimiz senenin sonunda, sezonun sonlarına doğru İngilizler, işte Almanlar gelmeye başladılar. Eğer bu süreçte önümüzdeki 2022'de hani ekstra bir şey olmazsa, ben sezonun yoğun geçeceğini düşünüyorum yabancı turist açısından. Peki hemen bir soru. Ufuk, hemen bir soru. Bu artan tekne trafiği, koylarda demir alma, demir verme gibi şeylerde amatörlerle başınız dertte olmuyor mu? Yani amatörlerle başımız dertte olmuyor. Ben profesyonellerin daha büyük problem çıkardığını düşünüyorum genelde hocam. Yani amatör insanlar biraz daha saygılı, daha mesafeli olmaya çalışıyorlar. Acemilerse tabii ki acemilik olacaktır. Yani tabii, normal bir şey bu bence. Çünkü atıyorum, tekne kiralayan insanların senede en fazla tekneyi 2 hafta kiraladığını düşünürseniz, o 2 haftanın içinde de 15 kez demir attığını düşünürseniz, aslında adamın totalde senede 15 kez demir atıp kaldırdığını düşünmek lazım. Bunu da mükemmel yapmasını, hemen öğrenmesini bekleyemezsiniz. Biz profesyonellerin onlara birazcık müsamahalı ve yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Ama ben genelde yaşamıyorum amatör arkadaşlarla bir problem. Ama bizim meslektaşlarımızla zaman zaman problem çıktığı oluyor. Büyük tekneler özellikle daha agresif takılıyorlar koylarda, sanki bütün koyu kapatmak üzere hareket ediyorlar gibi. Yoğunluk tabii bir noktadan sonra problem haline geliyor. Özellikle mesela biz Göcek bezli çalışıyoruz. Göcek'te yoğunluk gerçek bir problem, yani Temmuz-Ağustos aylarında. Peki Ufuk, Gökhan Abur bağlanacaktı bir izninle. Gökhan, yanımızda mısın? Tabii. Dinliyorum Beysun sizi. Ha, merhaba Gökhan'cığım. Gökhan, son 5 dakikamız sana ait. Sen kışın sert geçeceğini yorumunu yapmıştın aylar önce. Tuttu galiba, değil mi? Evet Beysun, yani gerek meteorolojik gerek oşinografik koşullar ve astronomik koşullar bu senenin hakikaten çok sert geçeceğinin göstergesiydi. O bakımdan da çok rahat bir şekilde Ağustos ayında Naviga dergisinde bunu belirtmeye çalıştım. Ve şimdi hatta 15 Ocak'tan itibaren başlayıp 15 Mart'a kadar çok sert geçeceğini tahmin etmiştik. Öyle oluyor. Çok soğuk bir döneme girdik. Sıcaklıklar oldukça düşük değerlerde. Şu anda İstanbul'da ortalama sıcaklık şu an itibariyle 2 derece. Ve bu devam edecek. 2 derece ama yarından itibaren çok sert bir Poyraz var. Bu Poyraz'da insanlarımız yarın gün içinde bu saatlerde sıcaklığı -3, -4 hatta yer yer -5 derece olarak hissedecekler ve kar yağışı devam edecek bir. Gökhan, dün akşam benim bir tespitim var, bilmiyorum sırf bebek için mi geçerli. Don yoktu, yani yerler hep ıslaktı. Sanki kar yağıyor ama yağmur etkisi yapıyordu ve arabalar, bizim bebek yokuşu efsane bir yokuştur. Yani biliyorum, trafik problemi yoktu. Don var mı? -3'lerden söz ettim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Anadolu yakasında yağışlar devam ediyor. Boğaz'da ve Anadolu yakasında ağırlıklı olarak devam edecek. Avrupa yakasında hafifledi. Yani Avrupa yakasında hafiflediği için yer yer buzlanma olabilir. Özellikle belki bebek yokuşuna değil ama otoyollarda gizli buzlanma olabilir. Tabii hepimizin gayet iyi bildiği gibi kar yağışı sırasında gizli ısının ortaya çıkması sıcaklıkları biraz yükseltiyor. O nedenle yani kar yağışı sırasında yoğuşmaya bağlı olarak o yoğuşmanın ana sebebi soğuma ama kar damlacıkları aşağı düşmeye başladığı anda o içinde tuttuğu gizli ısısını çıkartıp sıcaklıkları birkaç derece yükseltebiliyor. Karın böyle bir özelliği var. Onun için eskiler der ya işte ah bir kar yağsa da hava temizlense, hava bir rahatlasa falan diye. Soğuk bir dönemdeyiz Beysun. Belki dediğin gibi ama hafta boyu devam edecek. Tekrar yavaşlayacak, hızlanacak ama ay sonuna doğru tekrar yine kuvvetli sistem gelecek İstanbul için. Ama Türkiye'nin geneline baktığımda bu önümüzdeki birkaç gün içinde Muğla'ya, Antalya'ya bile kar yağabilir. Çünkü orada da sıcaklıklar hızlı bir şekilde azalıyor. İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağabilir. Şu anda İzmir 5 derece. Tam tipik kış koşulunu yaşadık. Tabii hep söylediğimiz bir şey var. Hani İstanbul'a kar yağmazsa kış gelmedi derdik ama biliyorsun Anadolu yaklaşık 10-15 gündür çok yoğun kış koşullarında yaşıyordu. Bolu'da birçok tır yolda kalmıştı, araba yolda kalmıştı. Doğu'da çok dondurucu soğuklar vardı. Bunlar devam ediyor. Tabii bu arada hayvanları da es geçmememiz lazım. Buradan tekrar duyuralım. Lütfen bu dondurucu soğuklarda sokaklardaki hayvanları, kuşları, bunları ihmal etmeyelim. Yemeğe çok ihtiyaçları var. Hatta mümkünse korunaklı yerlere çok ihtiyacı var. Hani sokağın dostu hayvanların mutlaka sahibi var ama bir de sahipsizler var. Yani gerçekten o televizyonda gördüğümüz donmuş, en son ben tilki gördüm. Yani çok ürpertici bir görüntüydü. Onların yalnız olduklarını unutmayalım. Değil mi Gökhan? Evet, haklısın Beysun. O bakımdan çok haklısın. Tabii biraz önceki şehire bir şey daha ilave etmek istiyorum. Şimdi tabii zaman zaman havanın açması o zaman buzlanmayı etkileyecek. Bunu da şimdiden belirteyim. Yani o dün akşam hava tamamen kapalı olduğu için senin şu bebek yokuşunda yer seviyesinde buzlanma olmamıştır. Ama yer yer kara yağışı ara verdiği anda güneş kendini gösterdiğinde, daha doğrusu hava açtığı andan itibaren gece gündüz sıcaklık farkı çok fazla olacağı için yer seviyesi ısı kaybedecek ve don ve buzlanma etkili olacaktır. Poyraz'a çok dikkat etsinler diyorum. Poyraz hakikaten yarın çok kuvvetli. Yani şu andaki ölçümlere bakıyorum. 20 natlara falan daha çıkar. Hamlesini geçer. 20 natı da geçer. Dolayısıyla kuvvetli bir rüzgar var ve kar yağışı İstanbul'da dediğim gibi devam edecek. Evet, tabii bu buzlanma yayaları da çok etkiliyor. Yani orada da dikkatli olmak gerekiyor. Her adımı görerek bir denizci hassasiyetiyle, yani tekne bastığın yeri önceden seçersin, sonra tutunursun. Öyle bir şey. Evet, peki, evet, onun gibi. Peki Gökhan, var mı ekleyeceğin başka bir şey? Valla Beysun, yok yani kış artık kendini hissettir dediğim gibi. Bir hafta boyunca tüm ülkede üşüyeceğiz. Kar yağışları aralıklarla devam edecek. İstanbul'da zaman zaman yavaşlayacak. Yine bu akşam tekrar, şu anda hafif olarak bazı yerlerde yağıyor ama akşam tekrar kuvvetlenip, daha çok tekrar vurguluyorum, Anadolu yakası ve Boğaz'da deniz etkisiyle kar yağışları yoğunlaşabilir. Gökhan, üşümemek de çok artık maliyetli bir şey haline geldi. Herkes üç kazak üst üste yaşamaya, alışmaya çalışıyorlar. Ya vallahi yani, bilmiyorum yani, aynı şey ya. Elektrik fiyatları bir felaket, doğalgaz fiyatları öyle, bilmiyorum. Evet. Üşümemek için ne yapacağız? Oturup ona ayrıca konuşmak lazım öyle bir yetişenlerle. Peki ben Ufuk Çağlar Kaptan. Ufuk, ileride bir program yapalım, daha yoğun olarak denizcilik konuşabileceğim. Sana bugün biraz haksızlık etmiş gibi hissediyorum. Yok estağfurullah, olur, seve seve. Çok teşekkür ettim katıldığın için. Burak'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Beysun'cum. Çok bana sağ ol. Bana bu şansı verdiğin için, bütün gazetecileri atlattığım için teşekkür evet ederim. Evet abi, Acar gazeteci yine kendini gösterdi. Her zaman bir numara sensin. Peki, çok teşekkürler herkese. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, Açık Deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.